Katundu ukad at tanto ang mailot kung mga manusia ikap paka kapakipriduway kung miya maratyaya sa mga Yahudi gusto siran ang miya manakoto. Kukatundu ukad alibi ang maranikiran ikapakang ginaway kusiran ang miya maratyaya so siran ang Pitero iran ang mataanas kami ng mga Kristiyan. Ito man na sabab sa mataan a adin a padkiran ang mga ulama gumabara simba kung gumataan asiran nalisiran pa nakabur. Guigira amya nagiran so initurong kurasol na may laing kaso mga matairan a prarayasan na lo sabab ko kya kilala a iran ko benar. Sa giiran tiroon kadna nami miyaratyaya kami na suratan kaming kaapad ko mga saksi. Guanda man niya idiya mi kaparatyaya ako Allah. Gusto miya kaumar kami abenar. Ama iina mami akapakasulder kami o kadna nami ko surga. Apad ko pagtaw ang mga bilang ataw. Na inibalas kiran Allah sabab ko katiro iran sa mga surga apa mangundas ko kababaan yan so mga lawasayg makakakal siran roon na gituman ibalas ko mi pia-pia. Na so siran ada pamaratyaya gu piakan bukugiran so mga ayatami na siran man i mga tao ko sumusukayaw kadag. Hey so mga maratyaya, dinyo karama so mga pipi akyalal rakano Allah. Gudikanop malawani. Mataan na sa Allah na dinian kebayaan sa mga malawani. Na kangkano ko ini pagperkano Allah ahalal amapya. Gukalak niyo sa Allah as so skano na ayan niyo skanian paparatyaan. Dirkano isiksa Allah so dambaba ako mga sapa iyo na ugay na isiksa yan rakano so kya tibaba iyo sapa. Kaya tiba ba iyo sapa na aya rending yan na so kapak kaka na ko sapulo ang mga miskin ko katutangkaan ko pakikan nyo ko taalok akano. Udi na so kapakandita rakiran, udi na kapmaradika sa oripan na sa tao adiron pakabaog na kapusa sa talo alungan. Gito man irinding o mga sapa iyo igira misipakano na siapa niyo so mga sapa iyo lagi daya ang kapagusaya rakano o Allah kung mga ayat yan. Kaangkano mga panalamat. Hey sumya maratyaya, ayabu aantap upakabrug, gusto kandarmat, gusto mga barahala, gusto mga kaprimar na marsik, kapad ko galbo ko syaitan, na aya, na pakawatan ninyo skanyan, kaangkano makadaag. Ayabu aungaya o syaitan na mitin na ayan kano so rido, gusto rarangit. Si iku pakabrg gusto kandermat gu kaalangan kanun yan ko tadim ko Allah gusto sambayang naunas kano gin kanyo. Guunutin yun su Allah, guunutin yun su Rasul, gu pagiktiar kan kano na otalikod kano na tangkadan yun a ayabu a paliugat ko sugu amin na so kapaka kapamakasampay a mapayag. Dako siran amia maratyaya gupinggal bukiran sa mga pipiya idusa si iko miya kaniran guwani higira amia nanggila siran. Gumiya ratyaya siran gupinggal bukiran sa mga pipiya uriyan yan na miya nanggila siran gumiya ratyaya siran. Uriyan yan na miya nanggila siran gumipiya-piya siran na swalla na kabubayaan yan sa mipiya-piya. Hay sa miya maratyaya. Tiubang kanudin o Allah si iko say apad ko pangapapanganupan at kakawa askanian o mga barokan niyo gusto mga subat iyo kaan mapunto o Allah so tao ang maalakar kanian ang masulan. Nasa din sa malawan ni kuunian ito na ad na bagian niyan asiksa ang malipadis. Hay sumya maratyaya din yung bunwa so papanganupan ko kap pagi kram iyo na sa din sa munoon rakano at tibabaan niyan na aya kibaya din na so lagi dumiya patay niyan ko mga ayam. Kukukumus kanian o duwa amount tol rakano na pamamagayan a isimpay sa kaaba o di na kiparat a panganangkan o mga miskin o di na kabaloyanan o to a kapusa kaanyan kataami so karata o siwayan. Pimaapo Allah sa may post na sa din sa perumanan yan o to na indenagun o Allah na so Allah na mabagar ang papaar ko kandadanag. Kialal ka naman no sa katagas katugus ko kaludan guso panganengken apag perkano aguso pupela plelayalayag na kiaram merkano so kapanganop ko kalopaan ko masa akapagikramio na kalak ni uswala as soron kano pelimuda bieloyo Allah akaaba aswalay apagadatan ama kapamamayan degko kapiaan ng mga manusia gusto ulan-ulan apagadatan gusto mga pamamagayan gusto mga toos gito man na anyo katukawi ang mataan na swalla na katawan niyan so sisii ko mga langit agu so sisii ko lupa gumataan na swalla na sulangwan taman na katawan niyan tangkadan niyo ang mataan na swalla na maylot ikapaniksa gumataan na swalla na manapi ang makalimuon da paliugat ko rasol arwar ko kapa makasampay usuguan nun na swalla na katawan niyan so papayagin niyo aguso pagmaniyo. Terwang ka adi magisen so marata aguso mapia. Apia ikiaswata reka o kada kalo marata na kalak niyo sa Allah hay mga papantasyakal kaan ka no mga silang sa maliwanag. Hay sumya marataya di niyo pagisen so nganin-nganin a upayagar ka no na makaringasar ka no na uaya kipagisen niyo ron na sumasa a kipturoonon ko Quran akip turunan ko Quran na kepayagrakano na pimaapot wala kasawala na manapi amatigar. Sabnar ay niisa oto o pagtaw amyaw na anyo ulian yan na miya baloy siran sa sabapro o ang mga kapir. Daa ini sanggay wala abahira agito so ayam o ayam ap puputulan sa tangila niyan igira ang mimbo at sa madakal. Guda asay ba agito so ayam ay ipsenggay para buko mga barahala guda wasila agito so ayam oman bawata na babay. Guda aham agito so mama apad ko unta igira ining bawata apun kung bawata niyan so madakala unta na ugaid na siran ada pamaratya yan na ipagang kubik iran ku wala so kabukag na kadaklang kiran na daa mga sabutian. Naigira apitiro kiran asong kano si iku kukuman ay initurun wala gusi iku sugu na tiruuniran akya tarutupan kami o kapit akya tuunan nami ku mga loksami. Ati api ayabatado mga loksiran na daa mga malangiran amay tubo gudisiran makauntol ku benar. Hey sumya maratyaya siapa niyo sa mga ginawa niyo daa kibinasar ka ng utaw amya dedeg o maturo ka no. Si ikanubo pakandud ko Allah langon na penutul niyan ka no sa pinggulaw lang niyo. Hey sumya maratyaya pakisaksi ka no amay ka makarani ko isa ka no so kapatay ko masa ang kaptenan sa dua kataw ang mga untol apadr ka no udi na dua asalakaw adir ka no pad amay kas ka no na giikano ndadalakaw kulupa na miyasugat kano o kisugat akapatay renan niyo siran ko oriya na sambayang o sambayang na sapasiran sapasiran ko Allah o baka no sasangka sa turun niran adi ami aya ipumasa sa arga api ami tungan ay gudi ami pagmaan so kasaksi ko Allah ka mataanas kami na uswa ami uto na kapkapad kami din ko mga baradusa. Na ukatukawi ang mataan na agya dua uto na miya tangkad amindusa na so dua salakaw ay makatindag ko tindag a dua uto apad ko siran a kya patutan ko katenan a dua amadasg o miya tay na sepasirang ko Allah sa mataan aso kya saksi ami na benar adi so kya saksi iran. Adua guda kami pamaguman. Kamata anas kami na uswami uto na kapit kami din ko da pamaginong tulan. Gito man imarani kito manan niran ko kasaksi si ko kauntulian udi niya ikalakiran so di katarima o kasipa adua uto kurian o kasipa iran ang mga waris. Nakalak niyo so Allah gupamakinigan niyo kaswala na din yan turuon so pagtaw ang mga sungklid. Si ko alungan ang kalimuda wala ko mga rasol na turuon niyan. Anto na ay inisimbagrakan o pagtaw niyo. tiruuniran ad katauami mataanas kanas kay matao ko mga susulun. Guwani na pitero Allah, hey isa, awata o Mariam, tadming ka sulim mo akan raka agusi ina ka. Guwani ko ibagr akan raka suniawa sote aso Jibril aging kami bitira iso mga manusia ko saluyuta. Gusto kya kesad ka, guwani ko indo akan raka so kasurat gusto ungangan, gusto Taurat, gusto Injil. Guwani ko pakambal ka ko lipaw sa lagi do buntalap o papanok sabab sa idinakan na pagyu pankauto na gimbaloy at papanok sabab sa idinakan na gupakapian ka subuta, pakapian ng ka subuta gusto pupanggalan sabab. Sabab sa idin nakan guguan ko kuyag ka sa kasumiatay. Sabab sa idin nakan guguan ko linding nakan sa mga muretao Israel. Guguan niya miyumang kakiran sa mga rarayag karina. Nga Peter o sila na dakiran pamaratiaya at sa lakaw saya arwar sa balik mata amapayag. Guguan na iniilahamakan ko mga hawariin para tiyaya ako niyo gusto suguakan na Pitero Iran amyara tiyaya kami na saksiin ka ang mataanas kami na mimbabayuran tangar ka. Guwani na Pitero o mga hawarion hay isa awata o Mariam. Inu kagaga o kadnan ka apakaturunan kami niyan sa dulang apun kukawang. Pitero Iran kalak niyo sa Allah o skano nakipa para tiyaya. Pitero Iran akabay ami amakakang kami ron gutak na sa mga puso ami gukatokawa nami asabnar a pimataanan kaming ka, gumabaloy kami apad kumasaksi. Pitero o isa awata o Mariam, Ya Allah, akad na nami apakaturuni kaming ka sa dulang apun kukawang amabaloy kami agiik. Kalami-lamian, arko miyaunar kami, aguso kurir kami, gutanda o apuong rka, gi guriski, ikaming ka, ska itaralbi amabiya ko pumagay sa riski. Pitero Allah, mataan na sa akin na iturunakan rakanuanan na sa din sa mungkir rakano ko oriano to na mataan na sa akin na siksaan ko skanian sa siksa at siksaan ko ron a isabu ko mga kaadin. Na sumasa at teroon wala hay isa awata o Mariam. Bangka pitero ko mga manusia abaluya kunyo agusu ina adua Tuhan asala kau kuala natiroon yan sotika ya Rabbi. Dirakan patot usakan na pitirwakan nito na sabnara katawan ka skanian. Katawan ka su sisi sa ginawa ko na di ko katawan su sisi sa ginawan ka. Mataanas ka na skay matao ko mga susul. Da pitirwakan kiran arwar ko inisugu ukarakan skanian agia kasuswatan niyo ko Allah akadnan ko gukadnan niyo na miyabaloy ako kiran asaksi ko kasisi akan kiran na kagiat tanganan ko tanganan akong ka na skabu i makatutunggu kiran kaska isaksi ko lang wantaman. Usiksaan kasiran na mataanasiran na mga uripin ka na unapin kasiran na mataanas ka na skaso mabagr ang maungan. Pateroon wala giyaya swalungan apakanggay aguna ko miya mangimbenar. So kya pangimbenar iran adin abagyan iran ang mga surga apamangundas ko kababaan yan so mga lawasayg makakakal siranon sa dayon sa dayon. Miyaswat kiran swala na miyaswat siranon mambu. Gito man so daag amala. Rakwala so kapar ko mga langit gusto lupa. Gusto madadalam roo. Naskan yan si iko langwan tama nag-uusyan. Surah Al-An'am. Si iko ngaran wala amasaling gagaw amakalimun. So pudi narakwala asumyadin ko mga langit gusto lupa. Gumyadin ko mga lilibutang agusto sindaw. Oriana ya nasiran amia mangungkir nasokad na niran na primbang niran. Skanian sa umiadin rekano puun sa lipaw orianian na diniang kaian swadiel na miyapanto si irkanian orian na ya naskano na sasangka kano. Guskanian so Allah apatot apsimbaan si kong mga langit gusto lupa. Katawan yan so isusol niyo gusto ipapayag yu, gu katawan yan, so giin yu ang galbakan. Na daap pa kataling umakiran aayat apad kumangayat o kadnaniran abairan nuto di tatalikudi. Na sabnar apiakang bukagiran so benar ko kaya pa kauman niyang kiran na pataling umakiran din so mga tutulan ko piya magumpatiran skanian asiksa. Bayran de mailay ang madakal abininasami ko miyaw miyaw na aniran apagtaw apiakapiyaki kepaaramikiran ko lupas sa de Amerikano paki kepaaran ko biutawanan namikiran so oran ang margus gubielo yami so mga lawasay at pamangundas ko kababaaniran na bininasami siran sabab ko mga dusayran ngumiyading kami ko orianiran sa pagtaw ang mga salakaw. Na upang makatiro na namis ka sa kitab ang matatago sa karatas guiranon minisuku so mga limayran na patiroon o siran ada pamaratyaya ada salakaw saya oruar sa Salamangka ang mapayag. Na pitero iran a inuda pakaturunis kanyan sa malaikat. Na otomyurong kami sa malaikat na minitaman din so kaswa orianian na dikiran map de alik. Na upama kabaloyami susugu a malaikat na matatangkada kabaloyamis kanyan a mama na mataan a bamisiran din kerimbuti sa lagi do karirimbuti kiran. Na saban-sabanar aadin apia magumpat a mga sugu ko miaunaan ka na kya tangkalan so siran amia magrege kiran o pia magumpat iran asiksa. Terwang ka, andala ko kano kulupa na gunyo pagilay laya o anto na a imiang betad o kya akiran ko miya manaplis ko benar. Terwang ka antawa a ikirik ko nganin asisi ko mga langit agusulupa. Terwang ka arkwalla tiang kadiyan ko ginawan yan so kapangalimo. Plimudin kanunian din ko alungan a kiyama. Ado asangka a amadadalmon. So siran aliyugiran so mga ginawairan na siran idiki paparatyaya. Narakyan so nganin amia kakadin ko gagawi agusudaw daw. Guskan yan so pakanag amataong. Terwang ka ba adin asala kau ku Allah akikuwa ko apa narigan amin bas ku mga langit agusulupa askanian e pagper na di mapagper. Terwang ka ang mataan ay nisugurakan akibuloyakan apaganaya tau amin bayurantang ku Allah na din ka din baloya aginawang ka apad ku mga pananakot to. Terwang ka ang mataan, asakan na ikilkakan amay kasangkaan ko, sukad nang ko, susiksa ko alungan albiyamala. Sa din sa paalidasan roo sa alungan o to na sabnar ay inikalimus ka niya no Allah. Kagito man so daag ang mapayag na usugat ikaw Allah sa murala na daapaka pukason arwar ka niyan. Na usugat ikaw niyan sa mapiyan na des nas ka niyan si ikulangwan taman na guusyan. Guskan yan so pagagaga ang makaumbaw kung mga uripan yan. Guskan yan so mawangan akaip. Terwang kaya Muhammad, anto na asay imala asaksi. Terwang ka so Allah asaksi rakan agusir kanugu ini ilahem rakan ang kai akuran ka. Anakan rekano ayam mipa maka ikhtiar aguso agusadin sa rautan yan bemata anas kano na seksian niyo ang mataan aadin apadwala ang mga Tuhan asalakaw. Terwang ka adiko seksian. Terwang ka ang mata anas kanyang bui Tuhan ay isa-isa agu mata anas kanyan na angyas agu angyas ako ko penakuto niyo. Nasusira na inibgaya mikiran so kitab na makikilalairan so Muhammad. Lagi do kakikilala airan ko mga watairan so liugiran so mga ginawairan na siran ida kipaparatyaya. Na baadin ataw alawan asalimbut adi so tao a inangkubian so Allah sa kabukag udi na piyakambukagian so mga ayatian. Mataanaya adi pakadaag so mga salimbut. Na si ko alungan na kalimuda mikiran langon. Orianya na terunami ko siran amyaman ako to aanda so ini paman ako to niyo asiran naskano itatagun niyo. Ang mga sakotwa o Allah, orianaya na de mabaloy arason ni ran arwa sa katirway ran sa ibut ko Allah akad na nami takna aba kami mga pananakoto. Pamimikiran ka uwan de man na ya ikapaka pembukagayran ko mga ginaway ran gumailang kiran su ini pangangkob kiran ko Allah na adun apad kiran apad pemakinagin kanian na tiyaguan nami su mga puswiran sa mga piles kaaniran o to kesabut gu tiyaguan nami su mga tangilayran sa kabengal na apia mailayran su langwan o tanda na diran o to para tiyayaan. Taman sa igira amia kau masiran rekan na pemawalin kairan gitero uno siran ada pamaratiaya ada salakaw saya da salakaw saya arwar sa mga iringa kabukog umiyang auna na siran na ipinapariran skanian a Quran gu pagawat ni ran skanian na da kabinasaan ni ran arwar ko mga ginawairan sa diiran maiinang ka na umailing ka so masa akat turua katerung kuwa kiran ku naraka namatiru iran ahay ubatan ubu pa kasuya ko dunia kadita no pa ambuka gun sa mga ayat o kadnan tanu gumabalit tanu apod ko miya maratiaya kena kapayag kiran so piagumairan sa paganay na upa kasuya siran na pagdudan iran din so inisapar kiran ka mataan na siran na titu abukag. Napitero iran ada kawiyaguyag arawar ko kawiyaguyag tano ko dunya. Uditano paguyagan ko oriano kapatay. Na umailin ka sumasa a kapakatinga kiran ko hadapan o kadna niran at turuun yan aba ini di benar na turuun niran na ungkay nudi ibat ko kadna nami ka benar din. Turuun yan na taamin yu susiksa sabab ko kya ungkiryo. Sabnar amyalugi susiran apiakang bukag so kimberatmuan ko Allah. Taman sa amay ka makamakiran so bangkit amitalamba na maturo ira na hay miyakas ni tano. Sa kiyandere nun tano ko dunya asiran na kaawidan niran so mga duseran si ikong mga likudiran tanudan ka miyakarata-rata aawidiran nun. Nada ko kawiyag-uyag ko dunia inungta na matag ketembangan ko gu kembi kabimbanan na matangkad aso inged amaure itaralbi amapya ko siran aki panananggila. Beda mga sabutio sabenar katawan nami amataanaya amapaka pembukukan o katiruiran na mataan na siran na kena abakiran di bubenaran na ugaid na suda pamagintulan na so mga ayat o Allah na sasangkaaniran. Na sabun-sabunar apiakang bukag so mga sugu ko niya unaan ka na mipentang siran ko kaya pakang bukaga kiran gu so kaya ringasa akiran taman ko kaya pakataling umakiran o tabang kami kada paasambi ko mga katero wala na sabun-sabunar adin amyakomar ka ko mga tutulan ko mga sugu na ubar ka minirgen so kaya talikudiran na ukagagang ka na palulubak ka sa ukita ko lupa udi na tawak ko langit ak kasababan so kabging kakiran sa tanda na ukabaya wala na mataan na ketimuyan sirang ko turuan na uba ka mabaloy apad ko da mga malangyan. Ayabu at terima ko ipanulun ka na so pemakinugun na so miyamatay na paguyagan sirang wala orianian na ron sirang pakanduda. Na pitero iran, inuda turunis kanian sa tanda apun kukadna niyan. Tiruang ka mataan aswala nagausian ang kapakaturunian sa tanda na ugaid na kadaklangkiran adi mga tatao. Na daa binatang kulupa, guda papanok ay plantapian so mbala apapakyan aba di mga pagtaw ang mga lagidyo ada lini pa ami kukita ba may tubuh. Orianian na si Iran plimuda ko kadna niran na sosiran api akambu kegiran so mga ayatami na mga bengal gu mga umaw ang matatago ko mga lilibutang sa din sa kabayaw o Allah akadidagyan na didagnian ko sa din sa kabayayan akaturoyan na tugunyan ko lalan ang makauntol terwang ka ay guda iyo amay ka makatalingumar ka no so siksa o Allah o di na makatalingumar ka no so bangkit baad na salakaw ko Allah akapang niya niyo o skano ay mga benar kena ka skanyang bu ikapang niya niyo napakaslang kanunyan sa maliwanag buon ko tilba amala minitalimbar ka noong kabayayan na kalipatan niyo sa so ipamanakot niyo ron. Gusabin sabnar, asigwa nami sa so mga pagtaw ko miyaunaan ka na piyakadensal ami kilang so masikot gusto ka pakatatalog dam kaansiran makapangalimbabaan. Na inusiran de pangalimbabaan guwani ko makaumakiran. So siksa ami na ugaid na Baden tumigas sa mga puso iran, gupiparasangkiran o shaitan sa pinggulaw dairan ang mga rarata. Nakagya pakalipat niran sa sabab, akya pakatad makiran na likaan amikiran sa mga pinto o langwan taman. Taman sa kagya basiran din niya sonor ko kaya bugikiran na siniksa amisiran sa minitilba na so sa mauto na siran na kaya daan siran sa panginam. Na may tipid so kapusan o pagtaw ada pa maginuntulan na so pudi narko Allah akad na no mga kaden. Terwang ka ay guda iyo amay ka kuwaan o Allah so kanagyo gusto mga kailan iyo parakatnian so mga poso iyo baadin at Tuhan at salakaw ko Allah. Ami bagay niyan rakano to. Pamimikiran ang kasorupaan ang giyamik kasalin-salina magusay ko mga ayat na orianian na siran na tilikuda niran. Terwang ka ay guda ayo amay ka ay guda ayo amay ka makataling umarkano susiksa wala mitalmba udina mapayag baadin akibinasa arwar ko pagtaw ada pa maginuntulan na da kya sugu ami kung mga sugu arwar sakap manutuliran sa mapia gukia kapumaki iktiariran ko marata na sadin sa maratiayago bilang ataw at nada pangandamiran go disiran makambuko ko alungan amauri na so piakambuko giran so mga ayatami na kasugat siran o seksa sabab ko dairan kapa ngungunutan. Terwang ka adir kano teroon sisirakan so kaya't kita taguan ko mga kakawasan wala gudi ko katawan so migagaib gudi ko orkano pero ni mata na sakin na malaikat dagdagan ko arwar ko ipagilahem rakan. Terwang ka aba magisan so buta gusto pakailay inukano di pamimikiran na pakiiktiaring ka ini kusiran ay kalakiran so kapli muda kirang ko kadna niran. Ada kekwairan asal ako ko Allah apa narigan guda pengugupan kanan siran makapananggila. Kaan siran makapananggila. Guding ka buangan so siran ap simba niran so kadna niran ku kapipita-pita usok kagabi-gabi asingan niran ko kasuswato Allah na da paliuga terka ko kap pamagito nga kiran amay tubo guda paliugat kiran ko kapamagi tungar kano amay tubo kami sebab ko kibuangan kakiran as sabab akabaluin ka apad kuda pamaginuntulan na lagi daya kaya tiuba ami ko sabad kiran sabab ko sabad ka aniran matero abasiran na ya so ini kalimusiran wala kondulun-dulun ang tanong badis wala ay matao ko miyamanalamat na igira ang miyakaumar kanun susiran apaparatiaya aniran so mga ayat ami na terwang ka aso kalilintad na sir kano tiyang kadukad na niyo ko ginawa niyan so kapangalimo mataan na ya asa din sa miya kang gulaw lar kano sa maratasi ko di ka tao orian niyan na mitawbat ko oryan yan, gumipipia na mata na swala na manapi ang makalimun. Na lagi daya agiyami kasumpada magusay ko mga ayat, guan mapayag sa ukit o mga baradusa. Terwang ka ang mata na sakit na inisaparakan ko kasuaswata, kukusiran at pupanunggenuin niyo asalakaw. Ku Allah, terwang ka adiakan pagunutan sa mga kabayay o aribat kami adedaga ko din o siwa knutugu kena aba ko padko miya makauntol. Terwang ka mata na sakin na tetak na ako kumarayag. Akari na apung kukadnan ko piyakang bukagiyos kanian. Kena barakan sisi sa pupagalokalokan niyo asik sa dako. Kukumano to inuntan narko Allah. Ipkukumian sebenar gus kanian itaralbi amapi ako mga kukuman. Terwang ka aupama ka mata na sisirakan sa pagalokalokan niyo na minit teman din so kaswa ko let akan agusulatio na swalla na katawan yan so da pa maginuntulan. Nasisirkan yan so mga gunsi o migagayib da matauro na rawarkan yan. Gukatawan yan so sisi ikukalupaan gusto kaludan. Guda kulug araon aban yan di katawi. Skanyan guda od ang matatago ko mga lilibutong kulupa, guda ang mawasa, guda ang mamara, abadi matatago ko kitab ang mapayag. So, lao makful. Guskan yan sa tengan kano, ko gagawi ko kapturugar kano. Gukatawan yan sa miya pasadyo ko, kado ko daun daw, orian yan na pagagugunaon kanun yan roo kaan mapupos so talik amia pento. Orian yan na si e rakanian so kandudan ni nian. Orian yan na penutulan nian rakano so pinggulawlan niyo. Guskan yan so pagabaas akapurwano mga oripan yan. Gupsuguan kanun yan sa mga malaikat akisisya rakano taman sa igira amia kauma ko isar rakano so kapatay na tanganan skanian o mga sugu ami ang mga malaikat asiran na disiran pupasipasin. Orian yan na pakakaswin siran ku Allah akad na nira na benar tanudan karkian su kukuman. Guskan yan ilabi amagaan ko mga pumagitong. Terwang ka baadun apakasabot rekano ku mga lilibutang ku kalupaan gusok kaludan akapangangarapanan niyo. Skan yan sa mapayag akapangaling babaan agumasulan mapteru iwa. Ibat o sabuta kami niyan si ina kabaloy kami din apad kumya manalamat. Terwang ka aswala na sabutang ano niyan nun. Gusto langwan o buko orian niyan na skano na ipanakuto niyo. Terwang ka askan niyan so pagagaga sa katalinguma iniyan. Rekano sa siksa apung ko kapurwan niyo o di na puung ko kababaan o mga ain niyo o di na pakarimbutan kanunian sa kapakat kapakitindaga gupakitintiman yan ko sabad rekano so bagr o sabad. Pemikiran ang ka soropaan agi aming kasalinsali na magusay ko mga ayat kaaniran kasabuti. Na piyakang buka gaya o pagtaong ka. Piyakang buka gaya o pagtaong ka. Askan yan sa benar. Terwang ka ak na aba kanurakan sa sarigan. Umani tutul na adin ap ketanaan yan na katokawan yu bu. Na igira amyay leng ka so siran apus pagi sawisaw kung mga ayatami. Na taliku din kasiran taman sa di aya pagi sawi saun niran na tutul asala kauron. Na umalipat ka o syaitan na di ka paguntod ko orian o kapakatadam ka. Apad ko padupag tao ada pa maginuntulan. Na da paliugat ko siran aki pananggila ko kapamagitong akiran amay tubo na ugaid na pananadim ka ang siran makapananggilam. Na ganating ka so siran abieloiran so agamairan akatembangan gu kabimbanan. Gumyalimpang siran o kawiyaguyag ku dunia na pamakitadming ka akurana e kauba adin akabina. Saan aginawa sa sabab ko pisukatian na daabagyan yan asala ko kwalla apanarigan guda panggalabalab pangalabalab na apia yaon niyan sa ginawa niyan so langwan o ipagaon na diron matarima. Siran man so kya binasaan sabab ko pisukatiran na bagyan niran so inuman apkel likabu a eg gusto siksa amalipades sabab ko dairan kaparatiaya. Terwang kaya Muhammad inwami simba asala kau kwalla so dir kami pakanggay aguna gudir kami pakamurala guba kami pumbaklid ko mga talikuda nami ko oriano masa a kiaturuar kami o Allah. Lagi do diedag skanian o syaitan si ko lupa ap ketaatap. Adin ang mga bulayo kaiyan ap tuwag nilan si ko turuan. So sa sungkar kami teruang ka ang mataan as turuan wala na gito ay turuan na inisugur kami akang bayuran tangaming ko kadnan o mga kadin. Gugia kya pa mayan degenyo ko sambayan gu unutin yung skanian soron kanop ke plimuda. Buskan yan so Allah amyadin ko mga langit agusulupa si ko benar na si ko alungan at teroon yan so kon nakaadin ayak katuroyan na so benar na rakyan so kapar. Ko alungan akay yupa ko pariop o sangga kala. Katawan yan so gaib agusumapayag. Buskan yan so maungangan akay pa. Na guwani na Pitero o Ibrahim ko ama yan aazar. Inuka pengbal sa mga barahala ang mga katuhanan. Mataan na sa kanap kilayakan ska guso. Pagtaong ka ko kadedag ang mapayag na lagi daya ab kapaki ilay nami ko Ibrahim kung mala akapar ko mga langit ko sulupa ka an mabaloy apad ko mitutumang kad. Na kagya ang makalibutong kanyan su gagawin na miya kailay sabi tuon na miya tiro iyan na giya ay kadnan ko na giya ay sumudup na kagay na kagya sumudup na miya tiro iyan adi ko kabubayaan so pamanudup na kagya maylay niyan so ulan at subang na miya tiro iyan agiya ay kadnan ko na kagya sumudup na miya tiro iyan na ibat udi ako toro ako kadnan ko na kabaloy ako doon apad ko pagtaw am yang adededag. Nakagya am maylay niyan so alungan ap subang na miyatero iyan agyaya ikad nang ko kagyaya imala nakagya sumudup na miyatero iyan ahay pagtawakan mataan na sakan na angyas ako ipamanakotun yo mataan na sakan na inibantakakan so hadapakan ko Allah aming baas ko mga langit gusto lupa mabayurantang ako gudi ako pad ko mga pananakoto na miyak kipawalaon so pagtaw niyan pitero iyan na inukanurakan gii pakipawala makapantag wala sabnar atiro ako niyan na da ikalakakan ko ipsakotonyur kanian ang may tubo inunta sa kabaya o kadnang ko mararangko mo kadnang ko akatao so langwan at langwan taman inukano di pananadam na andaman na ya e kikalakan ko ipanakoto niyo na di nyo ikalak ang mataanas ka no na piyaki. Sa kotuan niyo swabla ko daa initurunian ka no ron ang karina na anda ko duwa ka sa gurumpong ikyapatutang ko sarig uskano ng katawin niyo. So miyamaratiya guda iran kumbutan ko paratiaya iran so kapan ako to nasiran man ikiapatutan ko sarig gusiran imya makauntol. Nagyuto ikari nami a inibagayami uto ko Ibrahim makapantag ko pagtaw niyan ipupuro ami ko mga deradat so tao akabay ami mataan asukadnan kana mangwangan ama tao. Na inibigay ami ron so Ishak gusto Yakub. Uman isa kiran na tiro ami gusto Noh Natiro mi ko miya unaan yan na pad ko muna yataw niyan so Dawood. Gusto Sulaiman, gusto Ayub, gusto Yusuf, gusto Musa, gusto Haron. Na lagi ayak ambala siya mi ko mi piya-piya. Gusto Zakaria, gusto Yahya, gusto Isa, gusto Elias. Uman iisa kira na pad ko mga bilang ataw. Gusto Ismail, gusto Aliasha, gusto Yunus, gusto Lot. Na uman isa kira na inilabiya mi ko mga kadin ko masairan. Gusto sabad ko mga loksiran, gusto mga muriran, ataw gusto mga pagariran, nga pinili amin siran, gutiro amin siran ko okit ama kauntol. Giyaman so turuan wala at turuan yan sa sabab arkanian so tao at kabayayan. Kabayayan ko mga oripan yan na upama kami na koto siran na miya ilang kiran din so pinggal bukiran. Siran man so inibigay ami kiran so kitab gusto ungangan gusto kananabiin na amay ka ungkir naya o siran naya sabnar a inisari gami aya sa pagtaw a kenabairan naya di paparatyaya. Siran man so tiro o Allah na so turuang kiran iunuting ka sa kanian. Turuang ka ada pengningkur ka no saya as sukay. Da salakaw kanian arwal so ndao ko mga kaadin. Na dairan selaan ko Allah so titu akala iyan. Gua ni ko tiro niran ada ini turun wala ko manusia amay tubuh. Turuang ka antawaw nun itumyurong ko kitab so miniumas kanya no Musa asin daw agutturuan ko mga manusia. Ipapanurat niyo to ko mga daptar na payag niyo to na madakal apagmaan niyo ron. Na minindaur ka no so din yung katawan skano gudi katawan no mga loksyo. Turuang ka aswala itumyurong nun uriyan yan na ganating kasiran ko giran kandidab mabibimban siran na diyan kaya akuran na kita ba yung ituro nami skanian ang dedaklan o mapia ang miyakatanto kumiyaw na ani niyan guan ka mipa makaiktiar ko tao sa maka apumpungan o mga ingd aguso makaliliyoton na sumya maratiaya ku akhirat na paparatiaya aniran na ya gusiran na susambayang iran na sisiap niran na baadun at tao alawan adarwa ka kutawa inang kubiran su Allah sa kabukag udi na pitero iran a inilahaman ako ada inilahamun a may tubo gusto tao a pitero iran a pakaturon ako sa lagi doon iturun Allah na upama ka mailayin ka amay ka so da pa maginuntulan na matago kung mga kabrg ko kapatay aso mga malaikat na ulang niran sa mga baroka niran sa giran turo na pakaliwa niyo sa mga niyawa niyo salungan na na imbedalar kano sa siksa akahinaan sabab ko skano na ipangangkobiyo ko Allah sa dibnar guskano na sa mga ayat yan na maratabatan niyo na turong kiran sabun-sabunar amya ko makanur kami ang mga tawan-tawan lagi do kya adnamir kano ko paganay akyaw kitan na kya ganatan niyo sa dunya so inibigay amir kano ko tampar ko mga talikudan niyo na da kilayami apadiyo ko mga panandigan niyo. Asiran so initugun niyo sa mata nasiran na mga sakutwa siran arkano o Allah sabun-sabunar amyang miyang apapakaso kya kukuyap taan niyo gumya ilang arkano so initugun niyo apa makaugu perkano. Mata naswala idi makam betkad ko mga od guso od akurma. Pakagmaw niyan so uyag-uyag apung ko miyatay. Pakagmaw niyan so miyatay apung ko uyag-uyag. Yuto man swala na andaman niya ikap tilikudium. Niyadang ko kapipita go bieloy niyan so gagawi ididika guso. Alungan gusto ulan ay pepegitong gituman itakas wala ang mabagr ang matao. Guskan yan sa so umiya din kano kung mga bituon ka anyo gi mipnanao kung mga lilibutong ku kalupaan na gusto kaludan. Sabnar api simpadami magusay sa so mga ayat o pagtaw at tataki kaniran. Guskan yan sa so umiya din kano puun ko ginawa isa agyuto su Adam na adin ang kaptaknaan gu adin ang kapumbutaden sabnar a pisimpademi magusay sa mga ayat ko pagtaw a kisasabut. Guskanyan so piakaturunyan a puungkuk kawang so ig na piyakagmawami so sabab piyakagmawami sa sabab perkanian so berang-berang ang mga to. Na adin a piyakagmawami ron a gedung na pupakagmaw namin sa kanian sa unga ang mapipingi. Gupaka poong kukurma a poong kutandukian ang mga talintang a maamper. Gusto mga pamumulan ang mga anggur gu zeytun gu de lima. Paka makapsasaropaigo di makapsasaropaigo pagilaylayan nyo sa unga niyan igirami yung nga gusto kapakatukawan yan. Mataan aadin ang matataguro uman at titu ang mga tanda ko pagtaw mapaparatyaya. Nabiloy ran ang mga sakotwa o Allah so mga jin a inadin yan siran gu tiyakaya niran sa mga wata amama gu mga wata babay a kenaba katao sotis kanian gu mapuro a kaawatian ko rupaan niranon. Mimbas ko mga langit, ako sulupa, ando manaya ikapumbawata iyan, adarudupa iyan. Guaya miya din ko langwan taman, guskan yan imatao ko langwan taman. Gito man swallah, akad na niyo, de Tuhan a inuntas kanian. Amiya din ko langwan taman. Nasuswatan niyo skanian, guskanian ito matanggung ko langwan taman. Di katundu skanian o mga kailay na skanian na matatundu. Iyan so mga kailay guskanian ilambas ikatao akaib. Sabnar aadin amya kaumarkano amang karina apuun ko kadna niyo na sa din sa minang kaon na kapiaan o ginawan yan na sa dirun maginang ka na ikabinasan yan na kena abasakan isumisya perkanom. Na lagi daya agiyami kasalin-salina magusay ko mga ayat gukagia ubayran matiro akya pangadian ka gukagia anamiyuto mapakarayag ko pagtaw ang mga tatao. Kedegang ka so iniilahem rekan apuun ko kadnan ka atu da Tuhan ay inuntaskan yan gu talikudin ka sa mga pananakoto na aya nakabaya wala na akabaya wala na disiran makapanakoto na damis ka pentua asumisiap kiran gu kena abasiran reka paki akon na dinyo pendaudarai nadinyo pendadaurai sosiran apsimbeniran asalakaw ku Allah kan dadauraan niran su Allah sakap malawani sabab ku dikatao lagi daya akib kia perasiami ku umani pagtaw ku galbekiran urian yan na subus sukad na niran ikenduda niran na panutul niyang kiran so pinggulaw lairan na misisapa sirang ku Allah ku pitamanan o mga sapairan sa mataan a uadin ama kau makiran a tanda na paratiayaan niran den nutun terwangka aso mga tanda na si ibu kuwala na antawa a ip mapakatukaw kanunyan sa mataan na ya a o makatalinguman na diran paratiayaan na bangkiringin nami so mga puso iran gusto mga kaila iran lagid o da iran nun kaparatiaya ang kukupagenay akiaukitan. Gumbutawanan nami siran ko kadededegiran agi isiran merompak-rompak.